ustawienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. M-Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 lipca, minęła 21. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Zmarła Sinéad O'Connor, irlandzka wokalistka, miała 56 lat. Resort dyplomacji radzi turystom rozważenie rezygnacji z wycieczek do krajów ogarniętych pożarami. Alarm przeciwlotniczy w większości regionów Ukrainy. Rosja wystrzeliła pociski Kinjal. Nie żyje Sinéad O'Connor. Irlandzka wokalistka zmarła w wieku 56 lat. Przez lata zmagała się z problemami psychicznymi. Rok temu jedno z czworga jej dzieci, 17-letni syn Shane, popełnił samobójstwo. W swoim ostatnim poście w mediach społecznościowych Sinéad O'Connor zamieściła zdjęcie zmarłego syna i napisała: od tamtej pory żyję jako nieumarła nocna istota. Był miłością mojego życia, lampą mojej duszy. Urodzona w Dublinie, artystka ma na koncie 10 albumów studyjnych. Gwiazdą stała się dzięki piosence Nothing Compares to You. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca rozważenie rezygnacji z wycieczek do krajów ogarniętych pożarami. Chodzi nie tylko o Grecję i wyspę Rodos, ale również Turcję, Tunezję czy Chorwację. Wiceszef resortu dyplomacji Paweł Jabłoński zaapelował o sprawdzanie na bieżąco informacji o sytuacji w miejscu planowanego wypoczynku. Wczoraj późnym wieczorem do Polski przyleciał samolot ze 180 turystami ewakuowanymi z Rodos. Lot był opóźniony o ponad dobę. Ewakuowani turyści skarżyli się na utrudnioną komunikację z biura podróży. Jak podkreślił Paweł Jabłoński, wszyscy, którzy czują się poszkodowani, mają prawo ubiegać się o rekompensatę. Dostawaliśmy w ostatnich dniach sporo telefonów na naszą infolinię i rzeczywiście było sporo zgłoszeń dotyczących braku informacji, braku kontaktu z rezydentami biur podróży, również odwoływań, opóźnień lotów. Wszystkie te informacje my następnie przekazywaliśmy również do Ministerstwa Sportu i Turystyki i wywieraliśmy nacisk na organizatorów turystyki, czyli na biura podróży, na turoperatorów, żeby się z tych obowiązków wywiązywali. Według MSZ-u obecnie nie ma żadnej grupy turystów oczekujących na transport do Polski. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że stanowisko naszego kraju w sprawie importu ukraińskiego zboża jest jednoznaczne. Wspieramy Ukrainę, ale polski interes jest dla nas najważniejszy. Gość TVP Info podkreślił, że dlatego konieczne jest przedłużenie zakazu importu mimo sprzeciwu niektórych europejskich krajów. W tej sytuacji po prostu sami wprowadzimy te ograniczenia, jednocześnie zaznaczając, że przez Polskę te transporty do innych krajów będą mogły płynąć, więc nie ma żadnego problemu z tym, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. Do Afryki, do innych krajów Europy Zachodniej Ukraina będzie mogła spokojnie transportować przez nasz kraj to zboże, ale nie będzie mogła go tutaj sprzedawać i wyładowywać. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus wziął wczoraj udział w naradzie unijnych ministrów poświęconej importowi ukraińskiego zboża. Zaznaczył, że działania Polski oraz pozostałych krajów domagających się przedłużenia zakazu nie są wymierzone przeciwko Ukrainie czy Unii Europejskiej. Dotychczasowy zakaz importu zbóż z Ukrainy ma przestać obowiązywać po 15 września. Rosyjskie wojsko wystrzeliło z regionu Morza Kaspijskiego pociski manewrujące Kinjal z 12 bombowców strategicznych. Pociski skierowano na obwody kijowski, chmielnicki i kirowohradzki. Niektóre z pocisków zostały zestrzelone, mówi rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ichnat. Nasza obrona przeciwlotnicza działała na różnych kierunkach. Jednostki rakietowe informują o zestrzeleniu pociskach manewrujących w obwodzie kijowskim i dniepropietrowskim. Obrona przeciwpowietrzna działa też w obwodzie charkowskim. Tam również zestrzelono obiekty wroga. W większości regionów Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Prokurator Watykańskiego Trybunału żąda kary 7 lat i 3 miesięcy więzienia dla byłego zastępcy sekretarza stanu kardynała Angelo Becciu. Toczący się w Watykanie od 2 lat proces dotyczy nieprawidłowości finansowych, które naraziły stolicę apostolską na ogromne straty. Chodzi głównie o zakup luksusowej kamienicy w centrum Londynu na Sloane Square ze środków sekretariatu stanu, w tym Święto Pietrza, datków na charytatywną działalność papieża. Stolica Apostolska sprzedała budynek w zeszłym roku. Watykański promotor sprawiedliwości szacuje straty na od 140 do 190 milionów euro i tłumaczy je nieuzasadnionymi wysokimi prowizjami dla pośredników. Kardynał Beciuk, który był również prefektem kongregacji spraw kanonizacyjnych, został zdymisjonowany przez papieża 3 lata temu. Jest najwyższym rangą hierarchą kościelnym, który stanął przed Watykańskim Trybunałem. Twierdzi, że jest niewinny. Wyrok zapadnie pod koniec bieżącego roku. Proces toczy się przeciwko 10 osobom. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Trwa mecz Rakowa-Częstochowa z Karabachem Agdam, którego stawką jest awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Na razie Raków-Częstochowa bezbramkowo remisuje. Mamy przerwę w dwóch zakończonych już meczach drugiej rundy eliminacji. Aris Limassol pokonał aż 6-2 Batę Borysów, a Sheriff Tiraspol 1-0 wygrał z Maccabi Haifa. Ważny w kontekście meczu Rakowa z Karabachem jest ten pierwszy mecz, bo właśnie ze zwycięzcą pojedynku na Arisu z Batę zagra zwycięzca potyczki Raków Karabach. Nie udało się dokończyć zaplanowanych na dziś meczów podczas tenisowego turnieju WTA w Warszawie. Z powodu deszczu trzeci dzień imprezy zakończył się przedwcześnie, a wszystkie niedokończone spotkania przełożone na jutro. Katarzyna Piter, która wraz z Weroniką Falkowską rozegra przełożony jutrzejszy mecz deblowy, opowiada, przy czym najlepiej relaksuje się w deszczowy dzień. Najważniejsze zachować po prostu spokój, czekać na informacje i dostosować się do sytuacji. Przyjeżdżając na turniej już gdzieś tam jestem gotowa, żeby grać, więc kiedy zostanę wpuszczona, to po prostu daję siebie i zostawiam to, co mam. Także jak jestem sama, to słucham muzyki i czytam. Jak gdzieś tam jest ze mną tata czy brat, to w karty gramy. Gdzieś tam wypełniamy ten czas do momentu, kiedy jest jakaś informacja. W czwartek w pierwszej rundzie debla zagra także Maja Chwalińska, której partnerką w Warszawie jest francuska Jessica Ponchet. Meczem dnia będzie natomiast spotkanie Igi Świątek, która zagra o ćwierćfinał. Julia Walczyk-Klimaszyk zajęła dopiero 11 miejsce w indywidualnej rywalizacji florecistek podczas szermierczych Mistrzostw Świata w Mediolanie. Polka odpadła w 1/8 finału. Trener kadry florecistek Tomasz Ciepły przyznał, że jego podopieczna miała szansę na zwycięstwo. Początek walki troszeczkę Julka przespała, tak nie wiem czy stres czy coś, bo tam też dużo kibiców było włoskich. Myślę, że to też tam, że jakiś stres tam się wdarł. No wiadomo, no w Wolki, no czołowa zawodnica świata, więc tutaj no to też jakby była trema przed tą walką, że no tutaj będzie musiała się naprawdę spiąć na wyżyny Julka. Początek walki troszeczkę Julka przespała, później się rozluźniła, zaczęło iść Julki. Był moment taki, że było blisko i była naprawdę olbrzymia szansa na wygranie, no ale jednak doświadczenie tak utytułowanej Wolki wzięło górę. W głównej fazie turnieju wystąpiły trzy polskie florecistki. Hanna Łyczbińska była 36, a Aleksandra Jeglińska 55. W rywalizacji szpadzistów najlepiej z biało-czerwonych spisał się Mateusz Antkiewicz, który zajął 24 miejsce. Jutro deszczowo na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Najwięcej słońca w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę. Na termometrach od 17-19 stopni na południu do 23 w centrum i na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. 80. Tour de Pologne UCI i World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 10 minut po godzinie 21. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy na drugą godzinę naszego spotkania w tonacji Trójki. Dodam, że dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna Filz-Wojtkowska, a mówi do Państwa Justyna Grabasz i Piotr Baron. Dzisiaj świętujemy 80. urodziny Micka Jaggera, więc tę drugą godzinę naszego spotkania pozwolę sobie rozpocząć kolejnym utworem Stonesów. Nieco mniej popularnym niż Gimme Shelter, ale równie znakomitym. The Rolling Stones i Miss You. I've been 1978, album Some Girls i Miss You, oczywiście w wykonaniu Stonesów. Myślę, że nie zaszkodzi powtórzyć raz jeszcze. Życzymy Mickowi Jaggerowi 200 lat jak najlepszego zdrowia i doskonałej energii. Ja chcę powiedzieć, że Miss You podoba mi się do tego stopnia, że jest chyba w pierwszej dziesiątce moich ulubionych utworów. No to świetnie. To się zgadzamy. No. Rolling Stones. Sięgam po kolejnego dzisiejszego wykonawcę w Tancji Trójki. Teraz jeden z moich ulubionych. Nazywa się Eric Clapton i ten utwór też mi bardzo przypada do gustu. Mam nadzieję, że Państwu też się spodoba. Blues Before Sunrise. Blues Before Sunshine, przepraszam, Sunrise. I to był Eric Clapton w tonacji trójki. Nie będziemy teraz daleko uciekać od bluesa, skoro nam się pojawił znakomity Eric Clapton, to pozwolę sobie teraz sięgnąć po muzykę artysty, który był w zasadzie mocno z Ericiem Claptonem związanym. To Eric Clapton wypromował jego kokain. Dzisiaj mija dokładnie 10 lat od śmierci J.J. Cale'a. No i z tej okazji dzisiaj wybrzmi nam jego kompozycja Don't Go to Strangers. Standing in a crowd and call my name, call it loud. Don't go to strangers, woman, and call on me. wave your arm in the air and let me know that you're there. When in doubt, oh, woman, call on me. Don't go to stranger i J.J. Cale. Pewnie pan redaktor jako specjalista od bluesa wie o nim nieco więcej niż ja. Ja po prostu lubię ten piękny klimat, który płynie z jego muzyki. No i podziwiam umiejętność pisania, komponowania takich piosenek jak właśnie ta, która pojawiła się chwilę temu na Trójkowej Antenie. Tak, specjalnie dużo nie wiem, ale wiem, że bardzo go polubiłem kilkadziesiąt lat temu. I że zawsze będzie mi odpowiadał i próbuję znaleźć w twórczości innych muzyków elementy muzyki J.J. Cale'a, bo takie niewątpliwie są i niewątpliwie albo wątpliwie zgodzą się państwo ze mną, że w twórczości Marka Knopflera na pewno takie echa można odnaleźć. Tak jest. Dziś sięgam po Dire Straits, ale w takim wakacyjnym utworze zatytułowanym Twisting by the Pool. By the pool. Dziękuję bardzo. Zakończyli nieco dancingowo, ale tytuł wskazuje na to, że należy tańczyć, słuchając tego utworu Twisting by the Pool, zespół Dire Straits. Przy basenie tańczyć chyba. Tak. To taki znowu wakacyjny utwór. Skoro pan redaktor obiecał, że będzie jeszcze dobra pogoda, to ja myślę, że korzystając z tej dobrej pogody jeszcze nie raz będę słuchała tej kompozycji. Może właśnie gdzieś w otoczeniu basenu. Czego pani życzy? Tańczyłam trochę na tej kompozycji, przyznaję teraz. Bardzo, bardzo miło było usłyszeć ten utwór. Pozostaniemy w strefie gitarowej. Ja mam ze sobą kolejną nowość, tym razem od zespołu, który z tego co wiem lubi również pan redaktor, Greta Van Fleet. Zdecydowanie. Tak jak niektórzy mówią, to współczesny Led Zeppelin. Podobieństwa na pewno są, ale Greta Van Fleet ma też swój bardzo ciekawy styl, więc nie ma co ich tak porównywać. Kilka dni temu wypuścili w świat nowy utwór. Oczywiście ten utwór znajdzie się na ich nowej płycie. Jego tytuł to The Indigo Streak, a brzmi właśnie tak. Słuchając tego utworu, doszłam do wniosku, że to jest kolejny zespół, który absolutnie muszę zobaczyć kiedyś w wersji koncertowej. Takie rzuciłam porównanie do Led Zeppelin, ale w przypadku tego utworu bardziej przyszło mi chyba do głowy porównanie jednak z AC/DC, jak wysłuchałam ponownie całości, bo energia dość podobna. Ja już kiedyś wypowiadałem się w tej sprawie, bo do nich przylgnęła taka łatka, że to Led Zeppelin, to nie jest Led Zeppelin. Oni zresztą, mając chyba już dosyć tych porównań, udzielili kiedyś wywiadu i powiedzieli, że inspirujemy się tą muzyką, to prawda, ale trudno, żeby było inaczej, jeśli nasze domy były pełne płyt rodziców i to były płyty winylowe zespołu Led Zeppelin. No i chwała rodzicom za to, że od najmłodszych lat karmili tych młodych braci taką muzyką, bo w zamian za to otrzymujemy taką. Nie zmienię zdania na ich temat. Ciągle Greta Van Fleet jest jednym z moich ulubionych współczesnych zespołów. No a teraz będzie odwołanie do historii, dlatego że dziś prowadzący audycję między 19 a 20 powiedział, że skoro tutaj będę, to na pewno odwołam się do tego, co dzieje się przez ulicę Myśliwiecką na kortach Legii, czyli WTA Warsaw Open. No i gra tam oczywiście pani Iga Świątek. Dziś słuchacz w tej audycji dopowiedział, że Iga nie tylko świetnie gra, ale także ma świetny gust muzyczny i ja się z tym zgadzam, bo lubi na przykład zespół AC/DC. Dopowiem, że nie tylko, bo lubi także Red Hot Chili Peppers, lubi także Led Zeppelin i to jest cudowne. I dlatego właśnie tak bardzo chciałbym zaprosić panią Igę tutaj, żeby o tym wszystkim porozmawiać. No, skoro słuchacz wywołał AC/DC, to szybko wyciągnąłem płytę i z tej płyty chciałbym państwu zaprezentować For Those About to Rock, We Salute You. ciągle brzmią mi w uszach te armaty, które rozbrzmiewały na zakończenie koncertu AC/DC na Stadionie Śląskim w ramach takiego cyklu Monsters of Rock, na którym byliśmy wtedy prawie całą trójką. Fenomenalna energia. Jeszcze dodam, że pan Paweł z Łodzi napisał chwilę temu jeszcze w temacie Micka Jaggera, że podobno Brian Jones i Mick Jagger są prawie sąsiadami i dzieli ich jakieś 20 minut drogi. Pan Paweł zawsze na końcu wiadomości dopisuje salute you. Yes. Więc myślę, że ten utwór nie wybrzmiał dzisiaj bez powodu. Oczywiście serdecznie pana Pawła pozdrawiamy. Ode mnie teraz coś po polsku, w nieco innym klimacie, zwolnimy też trochę, od razu ostrzegam. Grupa Ars Latrans, która swoją drogą już w ten weekend, dokładnie w piątek, otworzy warszawski festiwal Letnie Brzmienia na błoniach PGE Narodowego. Także jeśli mają państwo trochę wolnego czasu w ten weekend, to serdecznie zapraszam. Ja dzięki tej kompozycji, która za moment wybrzmi nam na trójkowej antenie, bardzo polubiłam ich muzykę i muszę przyznać, że to jest naprawdę czarujący, niesamowity klimat i mam nadzieję, że przypadnie do gustu również państwu i panu redaktorowi. Nie mów mi, Ars Latrans Orkiestra. Słyszałam, że istnieje 3-minutowa, taka mocno skrócona singlowa wersja tego utworu, ale ja akurat lubię tę 8-minutową, bo się tutaj wszystko absolutnie pięknie rozkręca. Bardzo dobrze. Arsla Transorkestra, Nie mów mi, to właśnie nam wybrzmiało na trójkowej antenie. Tak patrzę w swoją walizeczkę, nie wiem, jak pani dostała jeszcze jedna płyta. Ja też mam jeszcze jedną w kolejce. To powiem od razu, że to nie będzie z mojej strony bardzo oryginalne, zresztą ja nie jestem bardzo oryginalny. I w związku z dzisiejszym jubilatem mam na koniec jeszcze jeden utwór wykonania Mika Jaggera i to jest też moja pierwsza dziesiątka utworów, które można zakwalifikować na Mika Jaggera i na Stonesów. Old Habits Die Hard. You see, I bounce back quicker than most, but I'm half delirious, it's too mysterious. You walk through my walls like a ghost, and I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. Now there's no denying it, no decrying it. You're all tangled up in my hair. Fade away. Oh, happy style. z wajzetki na zakończenie Mick Jagger Old Habits Die Hard w tonacji trójki. Na zegarze 7 minut do 22, więc my niestety musimy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Byli z Państwem dzisiaj Piotr Baron, Justyna Grabasz i Katarzyna First-Wojtkowska, która realizowała audycję. A nasze dzisiejsze zakończenie, nasze spotkanie zakończymy utworem znakomitej Sinead O'Connor, a dzisiaj po 23 w Trójce specjalna audycja poświęcona życiu i twórczości tej niezapomnianej artystki, więc już Państwa zapraszamy. Drink Before the World, ten utwór wybrałam dziś na zakończenie. A my życzymy Państwu dobrej nocy. Spokojnej, dziękuję bardzo. I do usłyszenia. You got a heart of stone, you can't